Sheri langai, mokiri tu natule. Bandingari, oh mama. Bako sasanga mwana moto, lokola taba bandingari, oh mama. Bako tekanga mwana moto, lokola yudasia tekanga manuele mama. Simalere shiri nangai, ondi meri bilobela oya kisasa. Olio firi firi kambo, o katingo boningo, siri nangai, o teki moli bora sata, siri nangai, o santi boningo lokolando. Lelo ya bangolo biangai, mokili tunature, siri nangai, mokili tunature, siri nangai, mokili tunature, bolingo ebe tinga fimbo. Oh mama, madani bolongani, bolza wete, naina leliye. Oh mama, naimoko na kati andako, na bali susi, naimoko na kati andako, na bali misere ho. Konga na we, na bali misere ho. Konga na we, na bali misere ho. Pourquoi chéri nangai on dit meni bidobela oya kisasa. Olie o veri firi kambo, o katingo bolingo, siri nangai, o teki moli mona sata, siri nangai, o santi bolingo loko lando to, siri nangai, o mama. Babandingari, oh mama. Bako teka nga mwana moto, lokola yudasia teka nga manuele mama. Simalere tana ngai, ondi meri bilobela oya kisasa. Olie o veri veri kambo, o katingo bolingo, siri nangai. O teki moli bona nzata, siri nangai. O senti bolingo lokolando to sirinanga, oh mama. Ikambo tre sirinangai, oh siri. Iko zanga kaka se moto siri. Lelo ya bangolo biangai, mokili turna ture. Sirinangai, mokili tourna tourre Chéri nangai mokili tourna tourre Bolingo ebeti nga fimbo Oh mama Nazangi molongani Oh zawege Daina lelie Oh mama Kai moko na kapi anako La bali tusi Kai moko na kapi anako La bali misereho Oh kanawe La bali misereho